بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Shama'il an-Nabi sallallahu alayhi wasallam للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تفك يا باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد هدأة الليل. السمر نكلمت كاماشو بعد كتلية أسيك، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن السمر بعد هدأة الليل، واستثنى من ذلك سمر الرجل مع زوجه. نمتوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا انتوكا سانا ماتو سيكو وسبابه هي جنبو لنمذارا كتك صحة يمتو na kadhalika huenda likampelekea akapitwa na faradhi ya alfajiri. Na kuna sababu nyingi ambazo Mtume wa sallama kwa ajili yake amekataza, lakini akaweka istithna, isipokuwa ikiwa mtu yuko na mkewe kuzungumza usiku na basi. Kadhalika zimethubutu hadith katika ilmu mudarasatul ilm pia imethubutu katika hadithi. Wasaharu wala siyama fi zamanina hadha yuhaddu min almasaib alazima, na watu kukesha haswa katika zama zetu hizi ni jambo linalohesabika ni katika misiba mikubwa. Walbalaya alkabira, yani balaa kubwa. Na hii kwa kweli ipo katika nchi za Kiarabu, kuta watu kukaa usiku kisha mchana ndio kageuzwa usiku. Lakini huku kwetu si sana. Huku kwetu kimpitia mtu saa 5 za usiku kuna kama una wazimu. Kwa mfano waje kwa mtu saa 5 usiku, vipi bado huko? Ah, saa hizi sababu watu washazoea ikifika saa 3, 3:30 watu kila mtu yuko kwake yalala. Lakini huko sasa ukienda utaelewa amaanisha nini Sheikh Abdurrazzaq. Ule usiku ni kama mchana, hasa ikiwa katika kipindi cha joto, sababu mchana watu hawezi kutoka, jua ni kali. Kwa hivyo maduka utayakuta yako wazi katika mida ya usiku, kama mtu ataka haja yake yende. Sema hili jambo ni katika balaa kubwa. Walahu jinayatun kathiratun ala kathirin minan nas, kitendo cha kukesha usiku kimewafanyia watu wengi jinai, kimewakosea watu wengi sana. Wa min a'zami aljinayat allati tatarattabu au tarattabat alayhi fi zamanina hadha idha'atu salati alfajr, na katika jinai kubwa ambayo yatokamana na ni matunda ya kesha hizi ni watu kupoteza na kuiwacha swala ya alfajiri. Mtu ukesha kwa mfano mpaka saa 9 za usiku ndio yulala, kweli kuna matarajio mtu atamka swala ya alfajiri? Ngumu sana. Hata akiamka nafikiri atakuwa yuasinzia sana katika swala ya alfajiri, na mara nyingi hamki. Kwa hivyo ataiswali alfajiri wakati jua lishachomoza, ndio swala alfajiri. Wahadhi wallahi musibatun jasima, ni msiba mkubwa mno. Fa idha nama al-insanu an hadhihi al-faridhati al-azimati faqad jana ala yawmihi jinayatan azima. Yoyote ambaye atapitwa na swala alfajiri basi ameikosea siku yake kama ile kosa kubwa sana. Na wewe jichunguze nafsi yako, siku ile ambayo utapitwa na salatu alfajiri siku yako haitakuwa sawa na ile ambayo umeipata salatu alfajiri na jamaa. Ukiipata salatu alfajiri na jamaa ni kuwa umeitengeza siku yako kuanzia pale uliposwali mpaka kwenda magharibi, umeitengeza vizuri siku yako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili amelizungumza alipoelezwa kuhusu yule bwana anayelala mpaka jua likachomoza alfajiri yampita, asema dhaka rajul bala shaytanu fi udhunai, huyo ni mtu ambaye shaytani amemkojolea kwenye masikio yake. Kwa hivyo yusbihu khabith an-nafs kaslan, kama alivyoeleza Mtume sallam, atamka nafsi yake mbovu khabith, kisha kaslan, huwa mvivu, mvivu sana, mvivu sana, kwa sababu siku yake hakuianza na ibada tukufu ya swala. Kwa sababu hii ibada tukufu ya salati alfajri, na wewe tizama katika misikiti utashangaa, kuna watu ada yao hawaswali alfajiri msikitini, ada yake, maisha yake, hata siku moja hataswali alfajiri msikitini. Alafu ushangae mtu kama huyu akikosana na mtu tu, we mnafiki wewe. Ah. Wamwambia mwenzako mnafiki na wewe una alama za unafiki nyingi, miongoni mwao kukosa salatul fajr kwa jamaa. Hii ni alama ambayo Mtume sallam aliitaja wazi kwa ni alama ya wanafiki. Bali masahaba walikuwa wakiona kuwa anayetakhallaf na salatul jamaa munafiq. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Sasa ikiwa huyu anayeswali asimama kivivu kwenye swala, yule haji kabisa kwenye salatul fajr aswali. Na si ati siku moja mpitikiwa binadamu. Ah. Iwajua hakika kesho siendi kuswali alfajiri msikiti. Yeye walala iwajua hivyo. Ashapanga. Yalla yalla atamka nyumbani atawadhi aswali kisha rudi kulala. Yalla huyo alhamdulillah. Ama kuna mwingine yuwalala yuwajua wazi mimi nitaamka saa moja nitaswali alfajiri saa moja. Wewe unataka kuleta mchezo katika ibada alizokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akatoa fatwa kuwa hii swala haisihi kabisa hata ukaiswali, kwa sababu umekusudia kuiswali nje ya wakati. Na Sheikh Ibn Baz rahimahullah ana fatwa nzito zaidi katika swala hili. Alipoulizwa kuhusu yule bwana anayeweka saa munabbihi ile baada ya jua kutoka kusudi alfajiri, akasema hadha ar-rajulu qad kafar, huyu amekufuru, amekusudia kuiwacha ile swala kwa wakati wake mpaka kamhukumia kufuru. Kwa hivyo si kitu cha mchezo watuku, we wakesha we ikifika, tena yasikitisha huku kwetu sasa ni kinyume. Sasa ikifika Ramadhani kwetu, ikifika Ramadhani ndio watu hutoa michezo yote. Sasa hivi karibia Ramadhani, kwanza kukutwa makeram, karata, madraft yale, sio nini hizi ludo, mambo ya haramu ambayo yamekatazwa yote yatavumbuliwa mbuliwa. Chess sio. Alafu watu wangojea Ramadhani sasa. Nini? Na kill time. Wewe wajiua wewe utaua wakati? Wakati huko tu. Wata ukifa wewe ndo haiji Jumatatu. Jumatatu itakuja vile vile, Jumanne watu wataishi vile vile waliojaliwa kuishi wataishi. Kwa wewe huu wakati wajiua nafsi yako mwenyewe na kupoteza umri wako. Saa nane za usiku bwana, watu wapiga vigelegele bwana, wanaume majengo hii. Nani huyu anamuoa huyu? Ah, wanaume mzaha huu. Alafu watu waongojea wa wale daku, kisha wakishakula daku, daku lao la saa tisa za usiku, wakishamaliza waenda kulala. Jamaa hulala kama popo nyundo ile khafafishi. Alafu yuamka magharibi, hana kazi ya kufanya, magharibi ndo yuamshwa eti enda msikitini. Saa hiyo swala zote za mchana meziwacha. Wallahi alazim kuna watu wafanya hivyo hapa Mombasa. Magharibi yuenda kuswali, si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu watu watamuona labda hafungi, ama watu watamuona kuwa yeye haswali. Maanake pale utagunduliwa watu wengi waje msikitini magharibi, ndio yuenda pengine watu wasimuone hivyo. Na huu ni msiba na balaa kubwa sana, wallahi balaa kubwa sana. Na ndio hilo nilizungumzia Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah. Mtu akilala kutokamana na swala alfajiri ameikosea siku yake nzima. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, wa awwalu an-nahari wash-shamsu bimanzilati shababihi, mwanzo wa mchana lile jua liko katika manzila ya ujana wake. Wa akhiruhu bimanzilati shaykhukhatihi, na mwisho wa mchana ni kana kwamba lile jua liko katika hali ya uzee wake. Wahadha amrun ma'lumun bitajrubati, na hili jambo lajulikana kwa tajruba. Na ana maneno mengine pia mazuri abainisha kuwa salatu alfajri kuiswali ni kama mnyama wako umemshika kwa azimam, zile kamba wamburuta. Lakini ukalala ukapitwa salatu alfajri ni sawa na mtu alimshika mkia mnyama wake, sasa kwa nyuma burutana naye yule, yuenda yeye atakaji hivi na hedi. Kwa mtu wachunge jambo la salatu alfajri. Salatu alfajri ukiipata vizuri, ukafanya adhkaru sabah vizuri, biidhnillah utaiona siku yako yapita vizuri kabisa, vizuri kabisa. Waman shabba ala shay'in shaba alayhi, na mtu anayekulia kutoka ujanani na jambo basi atazeeka nalo. Ikiwa ni la kheri ni kheri, ikiwa ni la shari ni shari. Kwa watoto kuwazoesha, watoto kuwazoesha kuswali salatu alfajr na jamaa ni jambo muhimu sana. Na hapa maulama wana tambihi nzuri sana. Ikiwa yule mtoto bado ni mdogo, usimlazimishe, mpendezee lile jambo, mpendezee. Na ikiwa muona amechoka sana, hajafika ule umri wa kuwa ni lazima kama miaka kumi kwenda mbele, basi mpendezee lile jambo mpaka alizoee. Ama akifika umri huo wa miaka kumi, sasa wamlazimisha. Wadribuhum alaiha, sasa wamlazimisha azoee kuswali, kwa wamleta msikitini aswali salatu alfajri maa aljamaa, polepole mpaka iwazoea, mpaka lawa jambo la kawaida, isiwe yale mambo ya zamani. Huku majengo yetu ina vituko hii. Zamani mtu akiswali swala tano, oh, yule khamsa salawati bwana, yani jambo la ajabu. Na lazima kila mtu lazima swali swala tano, lakini ilikuwa watu wakiona hivyo, alhamdulillah, sasa hivi watu wamefunguka, mambo mingi yameeleweka, watu swali alhamdulillah, neema. Lakini kuna wengine bado hawajataka kuungana na hawa wanaofanya khairi kama hizi, bado kuna mambo ya zamani ya kuswali nyumbani nyumbani, mambo ya kike kike, kwa sababu swala ya nyumbani ni wanawake kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi tabia za kike kike kwa mwanamume itakani iwe hivyo, akifanya hivyo atakuwa ajifananisha nani? Ajifananisha na wanawake, na ni makosa. Najua wakasirika, lakini kama wewe ni wale wa kuswali nyumbani, ujue ajifananisha na mkeo si pahala pako. Pahala pako ni msikitini, salatu alfajr swali msikitini. Ama wanawake ndio swala zao bora zaidi ni wapi? Majumbani. wanawake swala bora kabisa majumbani kuliko hata alharam. Na Mtume sallam amezungumza wabuyutuhunna khairul lahunna, kiwa wapi? Almasjid an-Nabawi, msikiti ambao swala moja kwa 1000. Mtume sallam asema wabuyutuhunna khairul lahunna, kuswali kwao majumbani kwao ni bora zaidi. Lakini kwa wanaume, kwa wanaume ni wasali msikitini salat al-jamaa. فما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على بقيته إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. كلي أنا شوان زمتم شنواكي ديو أنا شو كوين داناشو إكيوا تانزنا وشنغمفو بس بإذن الله سكويا كنزيم أتاكم شنغمفو نايكيوا سكويا كتيانزنا وفيفو بس سكويا كنزيم أتاكوا نيني نيوفيفو takuwa mvivu siku nzima. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال تدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، إن تاجر قبيلة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعجيب فقال الناس حديث خرافة. هذا الحديث لم يثبت نآفة يهي حديث مجالد بن سعيد عن مجالد عن الشعبي مجالد بن سعيد كل ما فيه كذلك حديثه إن نكارة كتك متنياك هاي وزكاني متوب سلم وكويليز منينك وكذاك كيشتك يمكن من به إن هذا أو إن الحديث حديث خرافة منينك وهاي أمن به متوب سلم منينك خرافي هاي وزكاني مكواك ومن به منينك معاني أيوة حديث ضعيف. إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي إن خرافة اسم رجل وهو عذري أخذته الجن أسيرا في الجاهلية. يعني أنتو أيتو خرافة ألتشكوليوا نمجيني وكتو جاهلية نايري جامو لوزكانا أنتو كتكو نيارا نمجيني. نعم نعم يوزكانا يوزكانا نليومانا متوم صلى الله عليه وسلم أكتو إليكيزا kwa wakati magharib inapoingia watoto waingizwe majumbani wasiwachwe nje, sababu ndio wakati ambapo majini hupita. Je, inawezekana majini kumchukua mtu? Naam, waweza kumbeba mtu akamteka nyara kisha iwakaa vipi huko sijui, lakini haya ili haya mambo yamethubutu kama wanavyotaja kuhusu tarjama nani Masruq na wengi. Na hili jambo latokea wakati mwingine, latokea wakati mwingine mtu akabebwa sijui akapelekwa wapi huko kwao waliko. Allahu musta'an. Almuhim, huyu bwana yasemekana alichukuliwa matekwa na majini wakati wa jahiliya. Thumma arji'uhu ila an-nas, kisha wakamchukua wakamregesha kwa watu. Na hili limethubutu kwa baadhi ya salaf, shatokea na ukisoma katika tarehe utaona. Nimesahau tarjama nani katika salaf alichukuliwa na majini, lakini walikuwa ni Waislamu, wakamwona yuwaswali wakamregesha. Wana baina yao wakazungumza, sio yuwaswali ni Muislamu mwenzetu, wakamchukua wakamregesha, kisha akaanza kueleza watu yale aliyoyaona kude. Almuhim, huyo khurafa huyo alichukuliwa na majini matekwa katika jahiliya kisha wakamregesha. Fakana yadhkuru linnasi akhbaran gharibatan ma raauha wala sami'u biha fayataajabuna minha, ikawa awaeleza watu mambo ya ajabu waliyoyaona kule, Sasa watu walikuwa kistaajabu sana. Ah, pia haya yafanyika, haya yafanyika. Pia haya yafanyika. Ikawa msemo hadithu khurafata. Ikawa jambo lolote ambalo haliingia kilini likielezwa, wasema ah, maneno nini ya khurafa. Wa asbahat mathalan sa'iran fi kulli hadithin la yusaddaq. Ikawa ni mfano unaopigwa katika kila mazungumzo ambayo hayaaminiki. Illa anna alhadith lam yathbut wa fi matnihi nakara. Ni hadith haiku thubutu, katika matni yake kuna nakara. Sasa mshaelewa kwa nini huitwa makhurafi au ahlul bid'ah huitwa makhurafi? Kwa nini? Kwa sababu wazungumza mambo hayana msingi, hayana msingi katika dini ya Allah. Mtawapa mfano wa ukhurafi, tawapa mfano wa khurafi. Kwa mfano, bwana mmoja khurafi katika asri hii, nafikiri hii clip imeenea kila mahali. Bwana mmoja toka Hadramaut Tarim, mwanafunzi wa Umar bin Hafidh, nafikiri mshawahi kuiona nini, asema jaa rajulun min almaghribi. Makumbuka nafikiri kitu kama hicho, kuja bwana mmoja kutoka upande wa maghrib, maghrib labda ya kusudia maghrib alarabi Morocco. Yuridu an yazura qabr an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ataka kuzuru kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Sio, si mwenyewe, si mwenyewe, mwanafunzi wake yuko Indonesia, sio? Alafu yafanywa tarjama, iko video, sikiza kisa hiki. Sema yule bwana aelekea Madina, aenda kuzuru kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma wasala ila babi al-Madina, jamani mlokwenda Madina, Madina na mlango, mmeona mlango Madina ukioenda, si barabara tu watu upita. Sema alipofika mlango wa Madina, haya tukubali kuna mlango, he wallah, kukajaje? Sema falamma wasala ila babi al-Madina raa Fatima az-Zahra, akamwona Fatima radhiallahu anha binti yake mtume asri, si wakati wa masahaba jamani, leweni amuona hivi na macho Fatima. Mwanzo huna adabu ya mkosea adabu binti yake mtume sallallahu alayhi wasallam kusema maneno kama hayo. Almuhimu asema akamuona, eti Fatima radhiallahu anha akamuliza fen tibgha, wenda wapi wewe? Achanganya lahja Hadhramia pale, wenda wapi wewe? Asema mimi nataka kwenda kuzuru kaburi la babako, enda kuzuru kaburi la mtume sallam. Fagalat abi maufihi liyom rah seun izuru alhabshi unte maghrum titkallam bil kalam de, wewe una wazimu wazumza wano kama eti Fatima radhiallahu anha amwambia yule bwana babangu hayuko leo, yani mtume sallam yuko wapi? Yuko Seun Hadhramaut, ankwenda kumzuru Ali al-Habshi kule Seun. Hii yaitwa hadithu khurafa, hii ni hadithu khurafa bimaana al-kalima. Na wallahi wa billahi wa tallahi, kuna watu waamini haya maneno, yusaddiqun bihadha al-kalam, yani waamini 100% kuwa haya maneno ni ya kweli. Sasa maneno kama haya hayaaminiki kwa akili timamu. Na kama wewe ni msufi kwa mfano, una akili zako, ukimwona mtu azungumza hivi tu toka kwenye usufi, kama kuna dalili nyingine wataka ya kuwa haya mambo ni ya kikhurafi, basi wataka dalili gani zaidi ya hii? Huyu huyu ama mwingine akazungumza na nyingine kali pia, sasa anasibisha hii kwa mwalimu wake. Sasa nafikiri hii pia mshaiona klipu yake, maanake pia ene, mimi sizungumzi mambo kusingizia bwana, wallahi haya yote kwenye klipu wao wenyewe watuma, utaona na macho yako na utasikia wewe mwenyewe, nenda kaangalie uone ni kweli ama si kweli. Maanake tusingizia, wallahi tusingizii, wallahi alazim, hivi hivi ansema maneno kama haya, na wewe ukienda kusikiliza utasikia zaidi ya haya ninayotamka mimi. Wewe ushasikia darasa ya Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, na hiyo msingizia wao, darasa yake walikuwa wakisikia hata viziwi, Ukusikia juzi wakituma clip huyu wa hapa hapa kwetu, asema tena darasa yake wakisikiliza, wakati ule hakuna maspika, yule wa karibu na yule wa mbali wasikia sawa sawa, na hata vizii wakisikia. Hadithu khurafa, hii ndio hadithu khurafa. Kisha akaanza darasa yake msikitini, msikiti ukajaa, katoka mwandani mwanda akaja, ikabidi ende mwituni afuga simba. Hadithu khurafa ya jamaa, ya hadithu khurafa. Na ndio hapa pia akatoa kile kisa cha mama ameibiwa mtoto wake na majini, kisha akaenda akamshtakia Abdul Qadir Jilani, akamwambia nenda mahali fulani, usiogope, lakini ukiogopa umpati. Aha. Kaongojea njiani siyo mahali fulani watapita wale majini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sema apita. Hata tukisema kuwa yawezekana mtu kutekwa nyara na majini, haimaanishi waona katika sura yao ambayo Allah amewaumba. Na hatujazungumzia hilo, kwa sababu sura yao ambayo Allah amewaumba sisi hatuwezi kuona nani. Wao hujigeuza sura nyingine. Almuhim, yule mama akafika pale, akaambia utamwona mkubwa wao yuko hivi na sifa fulani, akasimama akamwona, akamwita, akamwambia mama fanya nini hapa? Ah, mkubwa majini ankujia kwamba fanya nini, kuna mtu tena hapo? Ha, akamwambia mimi natumwa na Abdul Qadir Jilani unipe mtoto wangu. Eh, nani namchukua yule? Katwa kichwa, mregeshee mtoto wake, sisi tumuogopa sana Abdul Qadir Jilani. Wakamsingizia al-Imam Abdul Qadir Jilani rahimahullah mambo ambayo si ya kweli. Hadithu khurafa. Narudi kule, hadithu khurafa nyingine, asema leo nitawafundisha swala ya kumswalia Mtume sallama ambayo Mtume sallama anamfundisha mwalimu wangu na mwalimu wangu akanifundisha mimi. Usifikirie mwalimu wake ni sahaba, sikilizeni vizuri, si sahaba, ni Umar bin Hafidh. Huyu waje hapa, najua huwa makasirika makhurafi, lakini sasa si kweli, mimi nawafikishia watu yale mliosema nyinyi. Oh, matusi, sijamtukana mimi, nasema kweli, anasema hivyo. Sijamtukana, mtukana mbahan, namtakia nini mtukane? Tuna maslaha gani ya kidunia baina mimi na yeye? Sikilizeni wasema nini, mjue ukweli. Akawafundisha wale wa Indonesia maskini swala wakaripiti na ijaza iwapewa. Kisa chake mvipi? Asema Umar bin Hafidh, siyo alisema katika usingizi ama Allahu alam, kitu kama hiyo. Alikwenda kumzuru Ali al-Habshi. Huyo Ali al-Habshi huyo wa Seun. Akifika pale akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale amekaa naye. Almuhim, katika kile kisa, kisha na Hafidha kamuomba Mtume sana amfundishe swala, ama Mtume sana alimfundisha swala fulani ya kumswalia special yake, special yake ambao hakupewa Abubakar Siddiq wala Umar wala Uthman wala Ali wala wengineo katika masahaba, mpewa yeye. Kisha yeye akaihifadhi, kisha akaja akawapa watu, na watu sasa hivi wanukuliana hiyo swala. Mimi sikujua kumbe kuna sahaba ambaye ameishi katika asri hii, sijajua hiyo. Alafu waangalieni vizuri hawa mabwana, dalili zao ndoto tu, wao waota tu. Chungeni kula mabiriani na mapilau mingi, wao walala sana, alafu waota vituko vituko. Kisha watakuleta mambo ambayo ni mapya katika dini hayako kwa ndoto zako. Dini haiongezeki kwa ndoto. Huwezi kulala ukaota kitu ukasema leo mmeota salatu al-fajr atakani raka 4. Aa, kwisha. Baada ya Mtume salama kuondoka kuna tena wahi. Khalas, dini imekamilika. Lakini haya ni katika mambo ya kikhurafi, na ndio maana wakaitwa khurafiyun, kwa sababu maneno nayozungumza ni kama haya, na yako mengi, yako mengi ya aibu. Juzi juzi mmemsikia yule mmoja kwenye klipu pia, tena hizi zote ziko kwenye klipu zake hivi, kuhusu yule bwana aliahidiana na yule mama kuwa tasilimu kabla ya kufa. Mwakumbuka vizuri, kazi ya maulidi. Akafa bila ya kusilimu. Kambe mama, mvipi we, si ulisema utasilimu kabla ya kufa? Eti akaamka sema shahadu wa ilaha illallah muhammadur rasul, kisha akafa tena. Watu waliona, waliona khurafi, hadithu khurafa. Hizi ndio hadithu khurafa, naeleza mambo ya kikhurafi khurafi bwana. Kazi ya Maulidi, Mtume salama alitamani Abu Talib babake Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, Abu Talib alitamani asilimu na kusilimu ammi yake, na akafa katika kufur. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ammi yake iwafa katika kufur, bado amwombea maghfira kabla ya kusamehe, kabla ya kukatazwa kumwombea msamaha, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza na akamwambia, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Je, kutuambia mtu ashakufa kisha afufuka kisha tamka shahada kisha iwalala kisha kazi ya Maulidi? Hey, jamaa wacheni urongo jamani, haya yote ni katika mambo ya kikhurafi. Mmetoa mifano ambayo nyote mweza kuhakikisha wenyewe wenyewe, hakikisheni. Hajitetee sufi katika haya, kuna mambo mengine unajua ataona haya, hujui jitetee vipi, wallahi alazim hujui uanze sasa hivi utajitetea vipi? Yani wajua wazi mrongo, urongo juu ya urongo. Na haya yako mingi sana, yako mingi wallahi, mpaka yaandikwa kwenye vitabu, wallahi yaandikwa kwenye vitabu, mambo ya uongo mingi sana. Almuhimu hadithi ikuthubutu, lakini nawapa mifano kadhaa ya hadithu khurafata, na bado nyinyi mkiendelea kusoma mtayaona mengi inshallah biidhnillah, mtaona zile karamat wanazinasibisha kwa ni karamat al-awliya. Mtu mwivi aiba bila yeye kujulikana, ambiwa na karamat al-awliya. Mwingine afanye sijui vituko gani, ambiwa na karamat al-awliya. Na hizi karamat, hapa ndio katungwa mambo ya kikhurafi mengi ya uongo uongo, kisha wakiambiwa ni uongo, waona wale hawaamini karamati al-awliya, si kweli, hawaamini ukhurafi. Kuna mambo ya kikhurafi yafanyika, wallahu musta'an. Ndefu ya hadithi, tutajaribu kuanzia kesho kuwamaliza mmoja mmoja, maanake hadithi ni kuhusu wanawake waliokaa wakaambizana kuwa kila mmoja asiseme uongo, amweleze mumewe alivyo. Sawa, yaitwa hadithu Ummu Zar'a, maruf hadithu Ummi Zar'a, hadithu Ummi Zar'a. Mtasikia wanaume wakielezwa mmoja baada ya mwingine, 11 aina mbali mbali za wanaume. Sasa wacha tutakwenda nayo katika darasa ya kesho inshallah, na sidhani kama tutamaliza, maana ni wengi 11, lakini tutajaribu kumaliza wale ambao tajaliwa kwenye hadithi hii ndefu sana. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.